الله عبادك منهم المخلصين مگر بندگان استاد دین خالص کړي شوی او یو قرت پدی کی د مخلصین هم له یو قرت د مخلصین له او یو قرت کی راغلی دی یعنی مخلصین اذوار مقصد یو مخلص یا مخلص او مخلصین چاته وای چې هغه عمل خاص د الله د رضا لپاره کوي. امام قرطبی ذکر کړی دی کې چې حضرت عیسی علیه السلام نه حواریینو تپوس کړو وی یا روح الله دا مخلصین څوک دي؟ نه ورته وی مخلص هغه چاته وای چې الذی یعملو هغه عمل کوي ولا يحب ان يحمده الناس عليه او دې دان خو هي چې خلق دي په دې تعریفو کې بس د الله لپاره عمل کوي الا عبادك منهم المخلصين مگر بندګان ستاسو دین خالص کړي شي. قال رب العالمين فرمایلی هاذا صراط علي مستقيم یو معنا دا هادا دا اخلاص صراط لا رضا دا علا پا مانا علی پا مانا دا علی آره علی مستقیم ما تنیغا وی دغا اخلاص ما تنیغا لا رضا ما ترکو سود ملاوی منظر مقصود ترسنو پا اخلاص برسی. قال اللہ فرمائلیو هادا دا اخلاص صراط علی مستقیم لا رضا ما تنیغا یا یو قول علماء ادام ذکر کرے چه هاغا صراط علی مستقیم اللہ وی چه سکے نا کوا مقصد دارے لا رب ما دے دا دا لا رب ما تدنیغا یعنی ما تبرازی وی دا آیات دا سے مانا را چه ان ربک لبالمرسوات اے مرجعکم کلکم الی وی چه سکے ہو ما تبرازی شیطان دے وی دا چه سکے ہو ما تبرازی لکه سب سروانه که یاگه که تور تیوی نورسی چکه نو لا رو خوی کمارا نا لاوی راتلل خو مماتری راتلل مماتری. امام قرطبی ذکر کری و ابن کثیرم داسی وی جدی که تحدید و وعید ده وی چه سکه نو آکوا و گوره لا را دی ماتلا مات برازی او بعد وی چه دیه که علی کی یو قرعت دا علی یونه هاگا دا توحید او دا اخلاق صراط لا رضا علی اے رفیع مستقیم اوچت دا نیغام دا توحید دا توحید او دا اخلاص لا رضا نو علی کیو کی رد سے علی اے رفیع مستقیم ان عبادی بشک بندگان زما لیس لک علیہم سلطان نشت دستا پاغیبان سقوت و زور إلا من اتباك من الغاوين مگر آسوب چه روان دی تاپس من الغاوين دسر کشانونا. آیات مبارکہ کی دیش کالو اغیبا نظام پوکی نبیاوی پا جواب پوئی گئی دلتوئی زما پا بندگانو بانے لیس لکا علیہم سلطان ندا خودیر نیکان بندگان دی اگر شیطان تکل وارو وارو لیلی گناہو نصر گندئی ندل تسنگ ہوئی چه لیسا لکا علیہم سلطانو انبیاء علیہ السلام نے علاوہ دا اللہ نور نیکان بندگان کل دائین کبیرہ و کل صغیرہ دا سرگندی ادل تو لیسا لکا علیہم سلطانو نیو قول دا دے چه لیسا لکا یعنی علا قلوبہم دائی پزنو دے غلب رشتا چکتا چه ظاہرن صلاح سختو گے کل خطا خوزی خو پزنو استا تسلط نشتا ذکر ذکر کی اخلاص دے ناغی تا ترسیگی نا یو جواب دیگه اشکال داو نمانا داو لیس لکا سلطان علا قلوبهم و علا موضع ایمانهم ستاد آغی پزرون و پزید ایمان وانی تسلط نشتا یا مانا داو چی دیده کدارا چی تا تسلط نشتا نگر گناہو کل سرگندهی و تسلط علا رازی چه توبه و نباسی مومن مخلص که گناهم کی نو سمدستی توبه و باسی سمدستی توبه و باسی نشت ده تال رب دیبان سلطانن سغلبا و قوت و زور الا من اتباک من الغاوین مگر ها غسوک چه تابی ویستا دا سرکشانو نام ها غسوک چستا تابی وی دا سرکشانو نام او دی کدام ویلی وی کلا اے یو انبیاء علیہ السلام نی چه غماسون نی کلا نا کلا پا وڑو وڑو او پا بازی کارونو کی پنیکانو خلکم شیطان مسلط شی و دی تسلط کی بل پلق پیدای دی زنی وقصدو کی او جبراشی چه ما انتی سوگنیشتا او ما انتی سوگنیشتا نو اللہ اور تداخی نو گره دکی عجیزی راشی چه اللہ راستا رحم و کرم دے کجرستا رحم و کرم و توفیق زمان و چد شی نو بس خوزبم پا گمراہی و پا تکلیف کی واقعشم زبم پا گمراہی و تکلیف کی واقعشم الا من اتباک من الغاوین مگر آغا سوک چی روان دی تا پسید سرکشانونا و ان جہنم او بیشک جہنم لموعدهم خامخاوات زدوید آجمعین نتولو لها سبت و ابواب ندی جہنمت دروازی لکل باب منهم جز مقسوم نپار رہر دروازی ددوینا جز ان یوہی سبوی یو طائف ابوی مقسوم تقسیم کری شوی اور دا جہنم ات دروازی دی اور دا جنت ات دروازی دی اور جہنم دا پارے دی آیات کی وہ ذکر کے یو دروازہ آغا دا جنت سیوارا ذکر آغی بانے وہ بیسا و بی کتاب خلق جنت تجی اور جہنم بارا کدائی سوک اللہ نے کئی چیز سبت عمل انہیں دیکھر کفر نشتا اور جہنم تجی نو یو دروازہ پا دی اعتبار بارے سیوارا امام قرطبی دغه دروازو تفصیل لے کې ذکر کړي دا دروازو تفصیل ذکر کړي او بیا ویلي چې پاره کې یو دروازه د چا د پاره یو دروازه د منافقانو د پاره را او به دام ویلي وای په دغه وو دروازو کې یو د چا د پاره را لکه حدیث د ترمذی ذکر کړي وای لمن صلی سیفه ولا امتی ابن عمر رضی اللہ عنہ مرفوعن حدیث تے تا اللہ حبیب ہوئی دا جہنم پا دیو دروازو کی یو دروازو دا آغا چا دا پارا دا چی آغا زمان دا امت پسی تورا دیستے مسلمانان قتل ہے وینی تویے نصوب چی دا امت مسلمہ وینی تویے ناحق نو یو دروازو پا کی خاص دا دوی دا پارا دا لہا سبت و ابواب دا دی دا پارا و دروازی دی او ہر یو دروازی تا دوی نیوی سوی تقسیم کنی شوی اللہ گناہی تیرا کی ان المتقین بیشک متقیان فی جنات و عیون پا جنتون کی وی و عیون و پچنو کی وی ادخلوها بسلام آمنین او بویل شدوی تا پرد قیامت وردن شیدیت بسلام اے چتاسو بدا فتون و مصیبتون نا صحیح سالم یہ آمنین او پا امن بید حر یرنا یا ادخلوها وردن نشئی پدا سے حال کی بسلام چپتاسو سلام بویلے کی آمینین او یئی بفام نومان ونزع نارا روب باسو منگ ما فی صدورهم چیوی پسینو دجوی کی من غلن نسخب کاننا اخوانن رونا بوی پا جنت کی علا سرورن او پا پالنگنو تختنو بناسوی متقابلین یو بلت مخامخا چه مومنان دی موحدین دی واللہ تولو لبخنو کی اڑکی سا گیلاو خبکانوی نو اید جنت نمخی بے ایسار کیلتی او چینا او تول بے او بلتا مافیو کی او بیاو پائے کہ غسولو کی جنت نچوردن نکی گی در تول و ضرب دا سیل کرے او سر لا امسون فی آن سوون نبرسی کی دیل پر جنت کی سسترے والے وما هم منها بمخرجین او دیب دیل رئیستیم نشیب اللهم اجعلنا منهم نبی عبادی خبر ورکے حبیب زما بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم چی بیشک زچیم دیر بخون کے و محروبانیم وانا عذابی بیشک عذاب زما والعذاب العلیم عذاب درناک ونبیهم عن ضیف ابراہیم او خبر ورکدویتا فبارد من منود ابراہیم علیہ السلام کی چرا مل مانو ملائکو و انسانی شکل کراغلو از دخلو علیہ کلچ وردن نشو فاغ فقالو سلاما نویلیو دوی سلام و ایمون سلام قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو انا منکم وجنون بیشک مون خطاسو نو یریدو مون در تدور چی کالا او تو عام تیار کو تاسو نخری قالو دی ورطویلیو لا توجل یریگما انا نبشرو که بغلام علیم بیشک مون زیر درتو تا تک بچی پوہ سرا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلیو ابشرتمونی آیا تاسو زیر را کوئی ماتا علا امسنی الكبرو دا علا پا مانا دا معلے ما امسنی الكبرو سرد دیر چرسیدنے ماتا گوڑا والے فبیمت وشیرون نو دکم شی تاسو ماتا زیر را کوئی فکم سیشتر زیر را کوئی قالو ملائک ورطویلو بشر ناکا بالحق مون زیر او خوشخبری در کو تا تا پا یقین او پا حق سرا فلا تکم من القانتوین نمکی گدنا امیدنا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائلی ومن یقنط من رحمت ربی ننا امید کی در رحمت دخل ربنا الا الدعالون مگر گمراہان قال ابراہیم علیہ السلام ملائکو تفرمائلی فما خطبکم ایوہ المرسلون صد شام ستاسو صد حال تاسو ایرا لنگلو شو ما تخمد بچی زیر راکو بل د سفیل او د بل کم کار د پار دنیا تتا سرا لنگلی شوی قالو ملائک ورت فرمائلیو انا ارسلنا وی بیشگر آلنگلی شویو منگا الى قوم مجرمین د پار د حلاکت د قوم مجرمانو الا آل لوتن مگر تابدار د لوت علیہ السلام ان عالم نجوهم اجمعين بیشک خام خانه جات ورکم غدوی ټولتا الا مراته مگر بیبدا قدرنا اندازہ کړی دمغا انها لمن الغابرین بیشک داسیدن خام خاوی بر پات کیدن کو نه په عذاب کې فلما جاء هر کله شراغلی آل لوط للمرسلون خاندان او کور دلوت علیہ السلام تدارا لگلی شوی ملائک قال لوط علیہ السلام فرمائلو انکم قوم منکرون بیشک یئی تاسو یو قوم ناشنا قالو یلو بی بل جئنا کا بلکہ رات پل کری دی مغتا تبیما فاہا غصبان کانو فی ہی امترون چو دی پاغی کشک کون کی دی دا اللہ پا عذاب کشک کئی مونگ دی قوم دا عذاب دا پار راغلیو واتینا کا بالحق اور آتل مکلیتا تپحق سارا وَإِنَّا لَصَوَادِقُونَ او بیشک خامخا منگرشتنیو فَأَثْرِ بِأَهْلِكَ نُبُوزَ دَاخْتِ الْأَهْلُ عَالَوْ تَعْبِدَارِ دِي بِقِطْعِم مِنَ اللَّيْلِ پُو تُکْرِي كِدَشْبِي وَاتَّبِعَ أَدْبَارَهُمْ او روان شد دی پسی رستو تد دی پسی رستو رستو زا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ رُسْتُ دِي نُگُورِ پَتَاسُ كِيَوْ تَنَمْ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ او لار شئی کم زیل چه تاسو له حکم کی دیشی کم زیل چه اللہ در تو حکم کرے چل تا حجرتو کئی نوال تا لار شئی چا شام ذکر کرے او چا مصر او چا اردن ذکر کرے او سو کوئی اللہ وی چی وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ تعین من جانب اللہ نشتا نباز مفسرینو تعین نئے کرے وَقَبِنَ عَيْلِهِ ذَلِكَ الْأَمْرَا او مکرر کرو من داغد پارا وقدوینا اے اوحینا رحمانی او قدوینا پا مانا دا اوحینا دے وحی مکروا الیه اغتا ذالک الامراد دغی حکم و فیصلی ان دابرها اولائے چی بیشک جرد دی کسانو مقتوع پری بکڑیشی مصبحین پا وقت دا سبا کے سبا دا نور غراحتو پا وقت کے دی جرد پری کریشی وجاء اهل المدينه يستبشرون اور اغلیو دغه خار والا درود علیہ السلام دغه خار اوسیدون کی کافران یستبشرون خوشالای کول خوشاله خوشالو چرنن دای مل مان راغلی د ځوانانو نوجوانانو په شکل کی اور دای د بیزتای پنیت رال قال حضرت علیہ السلام ورته فرمایلی انها اولای زیفی بیشک دازما مل ماننی او قران ګوره کیسه د کیسې په د واقعي په تر نه ذکر کړي د دې کې ور ملائک ور تزانو خېلو خو دې دې کې رستو هغه واقعیا ذکر کړي چې لاغان ورته نو خېلې او هغه په ګمان کولو چې دا انسانان دي او دا ملائک نه دي وی ان ها اولای زیفی قران د عبرت خبره ذکر کړي لکه واقعیا کې کله مخکې خبره ذکر کړي کله رستو لکه خلق کو کیسې د کیسې په طریقې سي اولي اولي نو اخري اخري قرآن پاک د مقصد او د عبرت خبرې ذکر کوي. دیو جن یو خدا الف نوالی تریاق و رتول کسی دی او طول واقعانی اغیر که دی عبرت خبری وی. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمایلیو انہا اولائی دویفی بیشکدا کسان زمام المانوی فلا تفضحون پس ما مشر مندکوئی چی دی بیزتی کوئی ندا خود ما بیزتی دا واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ولا تخزون او ما مرسوا کوئی. قالوا دی کافر ورکویلیو اولم ننحکان العالمین آیا مونگت منکویلی دا مخلوقاتنا یا خدا ماناو تا لمنگویلی نیچ سوک بمل مکینا اتا بیازان سر مل مانو روستی یا مونگت منکڑی نی چی زمونگا و زمونگ دی غلط کار پا منس کے رکاوت منجونی گی. قال حضرت لوط علیہ السلام فرمایلیو هاولائی بناتی ویداد قوم زنانا چلو زمادی ان کنتم فاعلین که یئی تاسو که انکی دنکانو داگرتا غرده لعمرو کا انہم لفی سکرتهم یعمهون. وی اللہ تخبل حبیب دیر محبوب نو دے اچھا پا عمر قسم ننے خوڑلے او قرآن پاک کی اللہ تخبل حبیب پا عمر قسم خوڑلے آدھا دیدے کی مبتداو او خبر محذوف دے لا لعمرو کا قسمی او یمینی خام خاص تا په عمر دې زما قسمي انهم ضمير کې د مفسرین دو قولونه دي. امام قرطبي وایي انهم نه مراد دغه مشرکان د مکی دي قریش دي. لا امر وکا الله او استا په عمر دې زما قسمي قسم دې استا په جون اے حبيب انهم بشکره مکی والا لفي سکرتهم يعمهون پنشیخ پلکی حیران دی. یا لعمرو کا قسم دستا پجون حبیب انہم چبیشک دو قوم دلوت علیہ السلام لفی سکرتہم یا مہون پنشیخ پلکی حیران و پریشان دی. اے عذاب تے لغن تے وقت پاتے او دیل آشان پا مستیو پنشکی فاہدتهم السویحتو رانی ولیو دویل رہے بتناک چغی مشرقین فوخدن ورخاتکی فجعلنا عالیہا سافلہا نگرزول امگو اچت طرف دنی کلی سافلہا لاندی کلی وربانی اللہ الٹکو وامترنا علیہم حجارتن اور آورول امگو دوی گٹی من سجین لٹی کرکونا ان فی ذالک بیشک پدے کے لآیات للمتوسمین خام خان نشانات تی للمتوسمین دا پارا دا فکر کو ان کو. متوسمین پا مانا دا متفرسین دے پا مانا دا الناظرین دے پا مانا دا للمعتبرین دا پارا دا عبرت حاصل ان کو. پا دے کے خامخا نشانات دی للمتوسمین دا پارا دا عبرت حاصل ان کو دا پارا دا سوچ و فکر کو ان کو. وَإِنَّهَا دے کے دا ضمیر دغی اغا حارون و حلاکسو تراجر و انہا او بیشکر اغا حارون چه حلاکشی دی او حارون او دو قوم دلوت علیہ السلام لبی سبیل مقیم خام خادی پلار نیغ کیم. عرب چه بطل لی پلار کشام تدارات لل ان فی ذالک بیشکر پدے کے لآیتا للمومنین خام خانشان راو عبرت دے دفارد مومنانو. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ او بیشک او خاوندان د بڼو د جنگي ظالمان. اصحاب الیکا دین مراد د شعیب علیہ السلام قوم ده او ایکا اغزه لوی چی ګړی ونی او باغونه نغیت پښتو کی جنگي وي او بڼ ورته وي. یقینا اغه خاوندان د جنگي او د بڼ خامخا ظالمانو. مراد د قوم د شعیب علیہ السلام ده. او بعد اصحاب الیکا دا ویلی چی دیوون عبادت بیکول غنو لکنن ویجرا بزرگون اللہ بیاور پر سجدے کئے. فانتقمنا منهم نو انتقام و بدل آغسی و منداغوینا و انہما او بیشک دا دوار قومنا قوم دا شعب علیہ السلام او قوم دا لوت علیہ السلام لب امام مبین خام خادی پلار واضح کی. امام مبین مانا سوا بطریق واضح لب امام مبین ای بی طریق واضح روح المانی وی ولقد کذب اصحاب الحجر او بیشکر دروغ نسبت کرے و خاندانو دا حجر مقام المرسلین پیغمبرانو تا تاز صالح علیہ السلام خارو وطنو الحجر او دا دا وادی و پمن دا حجاز او دا شام کی چی دای پاغی کیو سیدن واتینا هم آیاتنا ورکڑو مندویت آیاتنا خپل دلائل اخپل آیاتنا بعد انفسرین رو جدل کری چی قرآن خود دای پا موجزاتو کی چی صالح علیہ السلام ورط موجز سرگند کری و یووا چی غلو خلا او دیرے کی آیاتنا ہوئی نو باز یہ لی چی دا یو اخوا خو پا دیرو موجزاتو مشتملوا زکا یوی اخی تے آیاتنا ہوئی یو سوا و یو خود گٹ نراوتلو نو دا جدا موجز ہو دا گٹ نقوخ نروزی درین چکل دا گٹ نروتا نو سمدستی بس لنگشوا بچے راو درین دم را غٹوا درین دو را غٹوا چی نور اوخی دا دی سرا مشابه نوی او سلورم پدے کداو چی دو را شودو پکی چی دی طول قوم تا بکافی کیدل نو دا یو ناقه پا گنو آیاتونو مشتملو زکوی واتینا هم آیاتینا ورکڑو مونگ دیتا آیاتینا ورکڑو مونگ دویتا دلائل خپل فکانو عنها معردوین نو دی داغی نمخڑون کی وکانو دا سمودیان ینحتون من الجبال چتراشل بے توگل بے دو غرون نبیوتن کورونا آمینین پا امن و امانو دا اللہ دا عذابنا یا پا امن و امانو دا دی کورنو دا غرزے دونا دا سی مضبوطی جوڑ کرو چی درا غرزے دونا پا امنو لیکن کلے چی مخالفت دا اللہ دا پیغمبرو کو فا حضت ہم سویحتو رانی ولی ادوی لراغے حبتنا کی چغی مصبحین پا وقت دا سبا کی فما اغنا عنہم نو اس دفع کرنو دا دوینا ما آغکانو یکسیبون چو دائی کسب کون کی دائی مال دائی دولت دائی هنر دائی نعذاب الہی دفنو وما خلقنا السماوات والارضا او ندی پیدا کرنگا اسمانو نوزمکی وما بینهما او حاغ چی دی پمند دی دوارو کی الا بالحق مگر دپار دا حق سرگننے دو و ان الساعتا و بیشک قیامت لا تیتن خامخا راتن کے فصفح صف الجمیل نمخوارا و مخرو الخیستا فصفح صف الجمیل فصفح صف الجمیل مخگرز و دزینا مخگرز الخیستا حبیب دی کافر نمخگرز و ان ربک بیشک رفستا هو الخلاق العلیم اغد پیدا کون کے اپوها ولقد آتینا کسمعا من المثانی او بیشک درکڑی تا تمنگو من المثانی دا حاغین چا مکرر مکرر لستیشی مثانی او دا سبعا من المثانی او دا قرآن العظیم نمراد سور فاتحہ او دیتا مثانی زکوئی چه بار بار مکرر مکرر لستیشی که فرض دی که نفل دی که واجب دی که سنت دی پټولو کې سورې فاتحه لستل ضروری دی بشک درکړی دی مون تا تا سب امن المثانی و د اغنا اغیا یا سنت چې مکرر مکرر لستې شي والقران العظیم او قران عظیم الشان دا قران د پارا اجمال له او دا ټول قران د سورې فاتحه تفسیر او شرح را لا تمدن عینیکا موگ دا وسترگ اخفلنی لاما وسطا متعنا بیهی چه فائده ورکڑ دا مونگ پاغی سرا ازواجا اغا جوڑو جوڑو تا منهم ددوینا دیکھ دا ازواج نمراد اغا دا مالدارانو جوڑی چه جوڑی جوڑی ویو بل سر مقابلی نو دی کافرو کی چه دا کم مالدار مالدار دیو جوڑی جوڑی دی او مونگ ور تدا مالو دولت ورکڑی مومنانو توی دی طرف تا گرستر گوان روی ولا تحزن علیہم او مغم جنیگا پدوی حبیب کد ایمان نراری وخفز جناحکا او راکوسکا وزرخپل للمومنین نفار دا مومنانو محبت من اور سروساتا او دا مومنانو عزت اکرامو کا وقل فرمایا انی انا النذیر المبین بیشک زیم یردر کن کی اخکاراو سرگن زتاس الاخکاراو سرگن دا یردر کن کما انزلنا علی المقتسمین لکا مونگا چسرنگی چرا لے گلے و مونگا عذاب علی المقتسمین یو مانا داوا پاغ قسم پاغ تقسیم ان کو دلارو که مختصمین ندا مانا شی چلاری تقسیم کرے وی نو ایدا اغا قریش تی مراد دی دا حج پا موسم کی پلار و مناستو خلق وید اللہ دا حبیب نیمان و قرآن نمو تنفر کول اللہ و عذاب میں فرولی بولو یا مختصمین پا تقسیم ان کو بانے یہود تی مراد دی یہودیان و غرق پل کتاب تقسیم کرے ہو آمنو ببعض کتابهم و کفرو ببعضه بعض منلو و بعض نمنلو یا مختصمین نمراد اغا مشرکان دید مکر اغای و اقسمو باللہ جہد ایمانهم قسمون قرلی و پا اللہ مضبوط قسمون ویدامڑی با اللہ جوندی نکی لکا دان سر تائید دید کئی سورہ نحل یو کم تنرسم آیات سورہ نحل اتم درشم آیات تے یا دا تقسیم انکو نمراد قسم خورن کی اے علی المقتسمین اے متحالفین لکه چې عذاب مور علی گله په قسم خورونکو باندې دا قسم خورون کیسو کو قوم د هر صالح علیه السلام سوره نمل کرا روان دی آیات یو کم پنځوستم کې قالو تقاسموا بالله لنبیتنه یراوی چې قسمونو خورو د شپې برالو تلیه دا صالح علیه السلام قتلو صالح علیہ السلام مقتلو نتائیدہ تیزان سرولی قیدار مانے سورہ نمل یو کم پنزوستم سورہ نحل اتم درشم سورہ ابراہیم سلور سلو اختم او سورہ عراف یو کم پنزوستم اگر حکمی مانا گانے چی مواوری دی نو دا آیات دیو یو ایمانا تائید دی تقسیم ان کی دلاری یا تقسیم ان کی دی کتاب اللہ بازی منولو بازینا یا قسم خورن کی قسم خورن کی کما انزلنا علی المقتسمین لکا چه عذاب میرا لے گلو علی المقتسمین پا قسم خورن کو اللذین داغ کسانو جعلو القرآن عزوین چه گرزول دے دی قرآن ٹکڑی ٹکڑی بازی منی بازی نمانی کلو ارتسوئی کلو ایدا سحر دے کلو ایدا شیر دے او کلو ایدا کہانت دے قرآن تبے کلو شیر کتاب دے کلو کہانت دے کلو ورت سحروی آکسان جعل القرآن عزوین چه گرزونه ده قرآن ٹکڑی ٹکڑی نارور برس بیا بوایی خیر ساتھ توحید سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اثر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرمائي فوربك نكسمني ذرفستا لنسألنهم چخامخا تفوس بوکم ددوینا اجمعین نتولنا او دا تفوس دس بارکی وکی نیو حدیث کی راغلی دی لنسألنهم اے عن قول لا الہ الا اللہ تفسیر روح المالکی و یو حدیث کی راغلی دی جدا تفوس بد اللہ و توحید بارکی لکا مخ کی ذکر دا مشرکانو شو دا مشرک نڈنبے بد لا الہ الا اللہ تفوس کی گی اور یو مومن موحد دے ناغکس گناہ کری دا گناہ پختنبتی کی فہو ربک قسم دیوی دا رفستا ستا فرب بانی قسم لنسألنهم اجمعین چه خامخا تپوس بوکو ددوید تولنا عما کانو یعملون داغس بارکی چود یعمل کونکی اللہ اے حبیب تپوس کو ان کے ذم ستا سکار دے صفا صفا بیان کول فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کا حق سوچتا تے حکم کرشے او فس دعا کی دسد صفا صفا بیان حکم دے قرآن صفا صفا بیان کا مسئلہ توحید صفا صفا بیان کا او دا سودع ماخوذ دے من سودع الزجاجا کلچی شیشا زمکی تر اغرزے نداغی غازا زری زری لارشی ویدا سی مسئلہ صفا صفا بیان کا چطول خلق لدہ حق و دباطل پتو لگی دانا سی اغا پختو کی مطل لگی دے بسو دلام دے و بموزا فاسدع بما تؤمر صفا صفا بیان کا آچتا تے حکم کرشوے او دا صفا بیان نفس کسوک سے ترازونا کئی پتا سو ذاتی حملے کئی وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ مَخْوَارَ وَحَبِيبَ آدَ مُشْرِكَانُنَا اِنَّا عَكَفِنَا كَالْمُسْتَهْزِئِينَ بے شکا منگ کافی اتالا رہا پا مقابلی دے ٹوکو کون کو کی چتا پوری حبیب ٹوکی کئی و قرآن پوری ٹوکی کئی الَّذِينَ دَاهَا کسان دِيَ جَعَلُونَا چه گرزوی دئی مع اللہ سرد اللہ نا الہن آخرا معبود و مددگار بل فسوف یعلمون نزر دے چه دئی بپوہشی فزن کدن کی قبر کی امید اند حشر کی ولقد نعلم و بیشک پوہی بمنگا انکا بیشکت چه حبیب یدویق صدر کا تنگی گیستا دا سین مبارکا چه گره تاسو ده دوی خیر خواهی او صفا صفا بیان ورتکوی او دهی شرکی او کفری الفاظ وی تاسو تا بده رده وی یزوی قوتن دیگی صدر کسینا مبارک استا بما یقولون پا حقا سبانی چی دهی وائی سوائی اے من کلمات شرک والاستحضاء تفسیر روحنوانی کی ہوئی دئی چکم کلمات شرکیہ وی اتا پورے اے حبیب ٹھوکی کئی نستاسو دا باس نور عبادتنو بندگئی لے ضرورت نشت دا تسیریو کل بس دادر لڑے دی نا ہو دا سی ولیو چی عالمو دا قرآن و سنت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ آوئی چی ما سو چکو چ اللہ خپل حبیب توئی سید البشر توئی واعبد ربک حتی یاتیک الیقین دا اللہ حبیب ته خود دا حکم چې تر مرګ به عبادت کې نو زشو کوم جماعت تر مرګ نو وخت کې او چر صدر نماز یہ شیطان مخ دې تور شا او ما گمراه کوی نه شیطان وای بیا ورته شیطان بل دام کې خو आवाज اورور کو په علم را نه بچي ناغور تو انہا اللہ فضل لرن بچے نہ عبادت دچانا ساقیتی گینا او کسوک داوی جبائی بزدن او اس منزونا او روجی او فلانے عبادت ساقیت شوئے دا ملحد دے دت زندی کوئی زندی کہا چالوئی چیغا ظاہرن اسلام اسلام کئی و باطن کی کافر ہوئی وعبد ربک حتی آیاتی اکل یقین عبادت او بندگی کوئے حبیب دخفل رب تردی چی تا تا غیقینی شعراشی چی مرگ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم